Entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikem Ekberzade. Aktif bir deprem bölgesinde yaşıyoruz. Peki deprem olgusunu ne kadar tanıyoruz? Nasıl oluştuğunu, nelerin sebep olduğunu ne kadar biliyoruz? Tanımlamalarımız ne kadar doğru? Bugün konuğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü'nden Profesör Sinan Özeren. Kendisi Entropi'ye daha önce de konuk oldu. Bugün bize geçtiğimiz günlerde Düzce'de yaşanan depremin arkasındaki mekanizmayı ve bunun beklenen İstanbul depremine olası etkisini, bir etkisinin olup olmayacağını, bizi beklenen Marmara depreminde nelerin beklediğini, buradaki mekanizmanın çalışma şeklini, bileşenlerini bize anlatacak. Bugün günlerden 27 Kasım 2022, Entropi'ye hoş geldin. Sevgili Sinan Hocam, hoş geldin. Entropi'nin zaten yakından tanıdığı birisisin. Senle biz değişik bölümler yaptık daha önce burada. Evet. Hatta bunlardan bir tanesi de bir deprem bölümüydü. Bu programı yayınlandığı esnada ben onun da linkini tekrardan paylaşacağım. Dinleyicilerimize sağ olsunlar. Son Düzce depremi olduğu zaman hemen akabinde paylaşmışlar zaten. Bugün konuğumuz Profesör Sinan Özeren, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü'nden. Yer kabuğunun içerisindeki deformasyonlar sonrası oluşan depremleri aslında çalışıyorsunuz. Doğru mu söyledim, yanlış söylediysem lütfen düzeltin. Ben şimdi mikrofonu size paslıyorum. Yani, bize evet. Hem tam olarak neye bakıyorsunuz, bir onu dinleyicilerimize anlatabilirsiniz. Bir de şu Düzce depremini birlikte konuşalım. Arkasındaki mekanizmayı bize anlatabilirseniz ne oldu? Ve öyle bir enteresan bir dönemde de denk geldi ki hemen öncesinde işte bayağı eleştirilen aslında bir deprem tatbikatı yapıldı ülke genelinde. Biz bu konuya girmeyeceğiz bu programda. Fakat benim konuşmak istediğim, biraz da daha doğrusu sizden dinlemek istediğim şu. Gerçekleşen Düzce depremiyle İstanbul depremi arasında ne tür bir ilişki var, var mı? Bunları bir toparlayabilirsek çok sevinirim. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Yani doğrudan bir ilişki yok. Tabii ki ikisi de aynı fay sisteminin üzerinde bulunan yerler. Fakat bu depremin yarattığı fiziksel etkilerle bizim olmasını beklediğimiz İstanbul, daha doğrusu Marmara depremi arasında direkt bir etkileme yönünden mekanik ilişki yok. Bu deprem Düzce'de oldu. Biliyorsunuz Düzce'de 1992'de 7.2 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. 7.2 çok çok büyük bir deprem. Genel olarak edinilen intiba 7.2'lik deprem, büyük deprem, ortamdaki birikmiş olan elastik enerjiyi büyük oranda silmiş süpürmüştür diye. Bu büyük oranda doğru ama demek ki tamamen silip süpürmemiş. Halen kırılmayan segmentler kalmış. İşte bu bundan birkaç gün önce olan 6 büyüklüğündeki Düzce depremi de bölgede 1999'da olan 7.2'lik depremde kırılmamış olan ve o zamandan bu yana da son 20 senedir yine yüklenen bir fay parçasının veya fay segmentinin kırılmasına işaret ediyor. Asıl üzerinde durulması gereken mesele bence Marmara'daki risk. Buna hazırlanmak diyemeyeceğim. Asıl kafa patlatılması gereken şey bence Marmara'daki deprem olduktan sonra ne yapılması gerektiği. Bunun büyük bir deprem olacağı kanaatindeyiz. Neden bu kanaatte olduğumuzu açıklamaya çalışacağım şimdi. Marmara'da büyük bir deprem bekliyoruz. Büyük derken bunun büyüklüğünün 7.2-7.4 arasında olması gerekiyor diyoruz. Bunu da söylerken bu argümanı dayandırdığımız gözlemler su altında yapılan gözlemler. Normal olarak bir fayın nasıl davrandığını anlamak için kullanılan yöntemler bir tanesi fayın etrafına sismometreler koyup fayın etrafında oluşan, üzerinde oluşan irili ufaklı depremler nerelerde yoğunlaşmış, ne büyüklükteler, hangi aralıkta oluyorlar, bunlara bakmak. Bir de buna paralel olarak fayın etrafına bir takım GPS aletleri yerleştirip fayın etrafındaki ki hareket nasıl oluyor? Bunu uydular vasıtasıyla ortaya çıkartmak. Fakat bu ikinci söylediğim, yani uydular vasıtasıyla fayın davranışını anlamaya çalışmak, fayın suyun altından geçtiği yerlerde yapılamıyor. Çünkü uyduyla GPS noktasının arasındaki haberleşme elektromanyetik dalgalarla, elektromanyetik dalgalar malumunuz tuzlu suda, yani iletken içinde yayılamıyor. Dolayısıyla su altındaki failerin nasıl davrandığını anlamak için başka türlü tekniklere ihtiyacımız var. Şimdi hocam bir araya gireceğim. Sizden de onu Evet. bir tanımlamanızı istiyorum. Çünkü Tabii. biz bazı terminolojileri, ya yani bazı terimleri daha Aha. doğrusu kullanıyoruz ama ne anlama geldiklerini aslında Evet, bilmiyoruz. evet. Burada mesela pay dediğimiz zaman, pay hattı dediğimiz zaman ve sürekli olarak basında da yayınlanan Evet. bu haritalar üzerinden hareket ettiğimiz zaman insanlar bir çizgiye bakıyorlar. Ama Evet. bu bir çizgi değil. Biz burada aslında tabakalardan bahsediyoruz ve bu tabakaların arasındaki hareketten bahsediyoruz. Ama bu levhalar ya da tabakalar demeyeyim, Evet. levhalardan bahsediyoruz ve levhalar arasındaki Evet, hareketten evet, bahsediyoruz ve bu evet. levhalar zaten hareket halinde, değil mi? Bunlar durmuyorlar. Şimdi mesele şu, bunu her seferinde anlatmaya çalışıyorum. İki levha birbirine göre hareket ediyor. Evet, bunu daha önceki Şöyle programda düşün. da anlattık Evet. zaten. Evet, yani Hatırlarsınız. Çok güzel de özetlediniz siz iki onu. levha birbirine göre hareket ediyor. Fakat tam bizim bu fay diye adlandırdığımız çizgi üzerinde iki levha birbirine göre hareket etmiyor. Orada sanki yapıştırılmış gibiler birbirlerine. Bu da bir tansiyon yaratıyor, değil mi? Hayır, zaten ortamda böyle bir fay bile olmasa baştan iki taraf birbirine göre değişik şekilde hareket ettiği zaman zaten ortamda bir gerilme oluşacak. Fakat hala daha önceden var olan böyle bir çizgi süreksizlik varsa kaymayana, yani bütün bu zorlama neticesinde aniden kaymaya namzet olacak yer o çizgi, değil mi? Yani siz bir dolabı iteklerken dolabı itekliyorsunuz, itekliyorsunuz, itekliyorsunuz, bir türlü hareket ettirmiyorsunuz. Sonra birdenbire kayıveriyor. Tutup alakasız bir yerden kırılmıyor dolap. O nereden kayıyor? İşte dolapla yer arasındaki yerden kayıyor. Yani dolapla yerin arasındaki ara yüzeyi düşünün. O da bir nevi fay gibi. Orada takıldığı Yani ufak bir noktayı açtığı zaman kaymaya devam ediyor. yani daha doğrusu sizin şeyde deprem örneğinde siz aslında ortamı tektonik hareketler nedeniyle deforme ediyorsunuz. Yani sistem o çizgi üzerinde kaymak yerine şekil değiştiriyor. Fakat elastik malzemeler şekil değiştirdiği zaman eski hallerine dönmeye çalışırlar. Bir lastiği düşünün. İşte çektiniz, bıraktınız, ne olacak? Eski denge haline dönmeye çalışacak. Dolayısıyla burada da siz elastik olarak şekil değiştirebilen bir şeyi böyle zorladığınız zaman bu madde veya malzeme deforme oluyor, eski haline dönmeye çalışıyor ve bir süre sonra artık o kadar yüksek gerilmeler oluşturmuş oluyorsunuz ki bunu yükleye yükleye malzemenin elastik olarak eski denge konumuna dönmeye çalışması bir deprem olarak gerçekleşiyor. Yani o çizgi üzerindeki kayma olarak gerçekleşiyor. Ve kaydıktan sonra ortamdaki gerilme büyük oranda rahatlıyor. Tabii yüzde kaçı rahatlıyor bunu bilmiyoruz. Yani bir deprem esnasında ne kadarlık bir gerilme miktarı serbest bırakılmıştır. Bunu hesaplayabiliyoruz. Fakat bu serbest bırakılmış olan gerilme miktarının depremden önce var olan arka plandaki gerilmenin yüzde kaçı olduğunu bilmiyoruz. Genel konsensüs sismolojide eğer deprem çok büyükse, yani 7.2, 7.3 falan gibi veya daha büyük bir depremse, yani depremler büyükse ortamdaki gerilmenin oldukça önemli bir yüzdesini, hatta belki tamamını temizler deniyor. Fakat bunun doğru olup olmadığını anlamanın pek bir yolu da yok. Çünkü arka plandaki gerilmeyi çok özel durumlar ve çok lokal bir takım mühendislerin borehole dediği ayakkabında delikler açıp tam orada yapılan bir takım in situ ölçümler dışında ölçemiyoruz. Dolayısıyla yani buna cevap veremiyoruz. Örneğin işte bu Düzce depreminde 7.2'de tamam, buradaki gerilme demek ki tamamen rahatlamıştır dese bir sismolog ben de çok karşı çıkmazdım. Ama demek ki tamamen olmamış. Şimdi Marmara'daki durum, Marmara'da ki fayın, bu Kuzey Anadolu fayı biliyorsunuz, İzmit Körfezi'nden Marmara Denizi'nin içine giriyor. Ondan sonra küçük bir zikzak yapıp orada devam ediyor. Daha sonra da öbür taraftan, yani batı tarafından denizden çıkıyor. Ondan sonra devam edip Ege Denizi'ne giriyor. Ege Denizi'nde daha karmaşık bir tektonik manzara haline geliyor daha sonra. Şimdi hocam bir şey Evet. soracağım. Marmara'ya gelmeden önce şimdi çok güzel anlattınız siz. Deprem sonrasında oradaki rahatlamanın çok böyle gayet basit terimlerle anlatacak. Oradaki rahatlamanın ne kadar olduğunu belirli tekniklerle ve çok lokal ölçekte ölçme şansımız olsa da bunu tam olarak net olarak bilemiyoruz. Peki Hayır, oradaki... rahatlamanın ne kadar olduğunu biliyoruz. Fakat deprem esnasındaki rahatlama miktarını biliyoruz. Fakat bunun etraftaki bütün daha önceki gerilmenin yüzde kaçına tekabül ettiğini bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Peki daha önceki gerilmeyi, yani deprem öncesindeki gerilmeyi sürekli gözlemlerle tespit edebiliyor muyuz? Yani şuradaki far şu kadar, bu üzerine bu kadar enerji Evet, birikti. ediyor. Evet, ediyoruz. Yani fayın etrafında ne kadar bağıl hareket olduğunu bu uydu gözlemleriyle tespit edebildiğimiz için işte fayın üzerinde fay da kıpırdamıyor, kilitli başka bir deyişle. Dolayısıyla senede bunun etrafında işte 1,5 santimetrelik hareket gerçekleşiyor. Ama buna rağmen fay hareket etmiyor diyebiliyoruz. Aynı şeyi Marmara Denizi'nin içinde diyoruz. Marmara Denizi'nin içinde fay bir zikzak yapıyor. Zikzaktan kastım şöyle, İzmit Körfezi'nde fay denize giriyor. Aşağı yukarı doğu batı istikametinde gidiyor. Fakat bizim bu adalar parçası veya adalar segmenti dediğimiz yerde fay doğu batı gitmek yerine biraz daha kuzey batı yönüne doğru gidiyor. Adaları öyle geçiyor. Ondan sonra bir daha doğu batı gitmeye başlıyor. Şimdi bu fayın bundan 3 sene önce bu 5,8'lik Silivri depreminin olduğu yeri düşünün. Yani Silivri'yi düşünün aşağı yukarı, Silivri açıklarını. Silivri açıklarından adaların olduğu yere kadar gelin. Tamam mı? Fayın bu kısmı kilitli mi değil mi bilinmiyordu. Neden bu çok önemli bir soru? Şunun için önemli bir soru. Eğer bu gerçekten kilitliyse çok ciddi bir risk faktörü. Çünkü Marmara'nın bu bölgesinde 1766'dan beri pek kayda değer bir deprem olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla öte yandan bir de adalar kısmı var fayın. Adalar kısmında 19. yüzyılda bir iki deprem var, 20. yüzyılda da var. Yani çok büyük depremler değil ama bir miktar var. Ama şu anda gayet kilitli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yani bu adalar segmentiyle daha sonraki doğu batı uzanan, Silivri'ye kadar uzanan segment aşağı yukarı hepsini toplasanız 140-150 kilometreye tekabül ediyor. Yani böyle bir segment demek ki yükleniyor, kilitli. Örneğin bu sözünü ettiğim segment üzerinde 1766'dan beri hareket etmediğine göre fay ne kadarlık bir harekete tekabül eden gerilme birikmiştir sorusunu sormaya kalkarsanız aşağı yukarı 4 metre fay hareket etmesi gerekirken o zamandan beri etmemiş. Fay 1766'dan beri 4 metre böyle tatlı tatlı kaysa 4 metre kayacak imişken bu hareketi yapmamış. Onun yerine etrafını deforme etmiş, germiş. Bu bir depremde açığa çıkarsa, yani başka bir deyişle bu 4 metreye tekabül eden lastiği germe bir anda bir depremle açığa çıkarsa, bu aslında bir tek fayın o segment kırılırsa 7,1 civarı bir depreme neden oluyor. Fakat deprem dinamiği yırtık başlayıp aynı zamanda adalar segmentine de sirayet ederse ki bu kuvvetle muhtemel çünkü adalar segmenti burada teknik detayına girmeyeyim ama adalar segmenti tamamen doğrultu atımlı bir fay değil. Kırılması biraz daha kolay olan bir fay. Üzerinde faya dik yer değiştirme bileşeni olduğu için dolayısıyla ikisi birden kırılırsa da işte dediğim gibi 7,2'den 7,4'e kadar bir şey bekleyebilir. Şimdi bunu tabii 7,2 7,4 büyüklüğü dediğimiz zaman pek bir şey ifade etmeyebilir. Fakat şöyle düşünelim. Mesela bu evvelsi gün olan Düzce depremi 6 büyüklüğündeydi. İstanbul'a yaklaşık işte 200 küsur kilometre, 250 kilometre diyelim uzaklıktaydı. Bu 6 kilometre uzaklıktaki deprem beni İstanbul'da Nişantaşı'nda yatağımdan uyandırdı. 250 kilometre uzaklıktaki. Siz burada Marmara'da burnunuzun dibinde eğer İstanbul'da yaşıyorsanız tabii İstanbul'un neresinde yaşadığınıza bağlı olarak defayı eğer ne bileyim Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçe'de falan yaşıyorsanız çok yakın neredeyse 10 küsur kilometre. Ondan sonra ama biraz daha işte böyle Boğaz'ın daha kuzey kısımlarında yaşıyorsanız işte 20 kilometre, 25 kilometre neyse uzandasınız ama yani 250 kilometreye göre çok daha yakınızdasınız. Ve deprem de Düzce'de olan depreminden çok büyük. Yani biliyorsunuz deprem büyüklüğü ölçeklendirmesi logaritmik bir ölçeklendirmeye sahip. Yani 5,8'lik depremle 7,1'lik depremi karşılaştırıyorsanız aradaki fark bir diğerinin neredeyse 20 küsur katı, tamam mı? 25 katı, 30 katı şimdi tam hesaplamadım ama yani bu kadar çok daha büyük bir depremi Evet, çok daha yakınızdır demek. aradaki oranı alıp şu kadar, Evet. yani %25 daha fazla diyemiyoruz. Tam tersi, bu katlanarak büyüyen bir şey olduğu Aynen. için Evet. Onun logaritmik bölgede. onun kuvvetleri cinsinden, evet, aradaki büyüklük farkına göre. Dolayısıyla yani bu noktadan sonra Marmara'da, yani İstanbul'da bu deprem olduktan sonra kaç bina yıkılır, kaç insan ölür falan, bunu bana sık sık soruyorlar. Fakat ben de her seferinde bunun uzmanı olmadığımı, bilmediğimi söylüyorum. Çünkü bilmiyorum. Tabii burada daha Ama önemli olan aslında hocam, lafınızı kestim ama şey daha sizin açıklık getirmenizi istiyorum. Şimdi hep bir de şöyle söylenen bir şey var. Şu anda siz aslında bunu büyük bir bölümünü anlattınız. Bu 4 metre zaman zarfında tatlı tatlı kaysaydı. Yani hep denir ya hani küçük depremler aslında iyi bir şeydir. Çünkü faylar üzerindeki, sistem üzerindeki enerjiyi biraz alırlar. Ama kaymadı. Bu çok önemli bence. Marmara Denizi'nin orta segmentinden bahsediyoruz. Bahsediyoruz aynen. 1766'dan beri ki bu çok uzun bir zaman. Bu uzun bir Biz burada zaman. yani Yani biz bunun burada üzerinde ancak çok ufak tefek depremler. Bir de çok ufak tefek depremler, demin söylediğim deprem ölçeklemesi nedeniyle, yani çok ufak tefek depremler neredeyse hiç şeye neden olmuyor. olayı kolaylaştırmıyor. Gerilimi almıyor. Evet. Yani dolayısıyla şu anda da takip ediyoruz bu fayın bu kısmını. Yine üzerinde çok az deprem oluyor. Uçlarında uçta oluyor. Örneğin bu 5.8, ondan önce de oldu. Sık sık bu sözünü ettiğim kilitli segmentin en ucunda, en batı ucunda, yani Silivri ucunda deprem oluyor. İnsan aklına şeyi getiriyor bir miktar. Her ne kadar çatlak teorisi karmaşık, çok karmaşık bir konu olsa da zaten genel olarak çatlak teorisi, kırık teorisi, matematiksel yönden çok zor modellenen bir şey. Bir de üstüne malzemeyi iyi bilmiyorsanız, etraftaki başka ufak tefek fayların geometrisini de iyi bilmiyorsanız buradan direkt şey çıkarımına gitmek mümkün değil. Burada büyük olasılıkla bu çatlak bu batı ucundan başlayıp da doğuya doğru gidecektir diye. Ama bu tabii yine de bir şey, bir ihtimal. Yani dolayısıyla şey çok, ya Marmara'nın doğusu diyelim, İstanbul, işte etraftaki illeri içine alan kısım için çok çok endişe verici bir senaryo. Buna ne kadar hazırız bilmiyorum. Ekonomik yönden, endüstriyel yönden bu kadar önemli bir bölge. İnsan hayatı yönünden öyle değil mi hocam? Son yani dediğim gibi çok tartışılan bu deprem tırnak içerisinde tatbikatında da gördüğümüz gibi birçok soru işareti var. Şimdi hocam son olarak bir şeyi toparlamanızı rica edeceğim sizden. Tekrardan belki üzerine basarak çünkü o kısmı ya, öncelikle bütün anlattıklarınız için çok teşekkürler. Gene Güzel. biz resmi böyle entropide bölüm bölüm netleştirmeye çalışıyoruz ama maalesef işte aklımız başımıza ancak bir deprem olduğu zaman geldiği için Evet. o sıralarda halbuki bunu bizim sürekli konuşmamız lazım. Daha sık konuşmamız lazım. Şimdi hocam siz programın başına şöyle bir şey söylediniz. Depremin aslında depremin sonrasını konuşmamız gerek dediniz. Değil mi? Evet. Yani Şimdi bizim değil de bu konuda sorumluluğu bu olan ilgililerin, doğru. yani Ama ben başka işte. bir açıdan bu depremin sonrasına bakmak istiyorum. Bu Düzce depreminde katı yer hareketleri açısından depremin sonrasında o bölgede herhangi bir beklenti var mı? Yani siz bunun İstanbul depremini tetiklemeyeceğini, büyük bir oranda olasılıkla tetiklemeyeceğini Büyük bir söylediniz. olasılıkla da değil, hatta garanti, yani şöyle bir deprem olduğu zaman üzerinde gerçekleştiği fayın diğer kısımlarını veya etraftaki fayların etrafındaki ortamın içindeki gerilme dağılımını değiştiriyor, tamam mı? Genellikle bir deprem olduğu zaman, özellikle bu tür depremlerde, yani doğrultu atımlı depremlerde, doğrultu atımdan kastım deprem esnasında oluşan hareketin istikametiyle, doğrultusuyla, daha doğrusu fayın doğrultusu aynı. Böyle depremlerde bir deprem olduğu zaman deprem olup bittikten sonra bu kırığın oluştuğu yerin uçlarını yüklüyor. Ama çok, yani deprem eğer çok büyük değilse, ki bu deprem çok büyük değildi, o zaman çok uzaklara kadar yüklemiyor. Dolayısıyla bu Düzce depremi yeterince uzak. Mesafe. Nereye uzak? İzmit depremindeki kırığın ulaştığı en batı noktaya uzak. Yani nereye uzak? İzmit Körfezi'nin içinde, işte Hersek civarında bir yerde kırık durmuştu İzmit depreminde. Oraya uzak. Dolayısıyla bunların ikisi arasında böyle bir nedensel ilişki kurmamız doğru değil. Ama bu tabii bizim rahatlamamıza neden olmuyor. Yani bu, tamam, bu spesifik deprem için bu geçerli. Ama genel olarak Marmara Denizi, özellikle İstanbul şehri bu kadar kalabalık olduğu için yani çok büyük bir risk altında olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bu ikisinin arasında nedensel bir ilişki olmaması. Dolayısıyla evet, bunu söyleyebiliriz. Çok teşekkürler hocam. Bugün Entropi'ye katıldınız ve bizi Düzce konusunda bilgilendirdiniz. Aynı zamanda İstanbul Teşekkürler. konusunda da uyardığınız için dediğim gibi ya her zaman Entropi'nin kapıları size açık. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet. Zaman içerisinde de başka programlarda da tekrar İnşallah. buluşacağımızı ümit Evet. ediyorum. Evet. Görüşmek üzere hocam. Görüşmek Kendinize iyi üzere. bakın. Görüşürüz.